trying in this unfair world to resist all excitement I cannot take on board. And if your thoughts still burning, I'm telling it's okay. Your heart will understand, thoughts will fade away. Thoughts will fade away. Fingers, Child Bob and Blues Society na naszej antenie jako wspomnienie czasów dawnych, gdy byłem młodym miłośnikiem muzyki bluesowej, bo od niej zaczynałem. Moim idolem był Jan Izbiński, polski śpiewak bluesowy, który, pamiętam, jaką dumą mnie przejął, gdy ze Złotej Tarty przeniósł się chociaż na parę piosenek na wielką scenę w sali kongresowej na Jazz Jamboree i tam dokonał powrotu do korzeni. Jako wielki miłośnik jego talentu, no, przeżyłem wielkie chwile wówczas, identyfikując się z mym idolem. W związku z tym nie trudno sobie wyobrazić, że jako młody chłopiec zaopatrzony w harmonijkę i gitarę próbowałem swych sił w tym gatunku i muszę powiedzieć, że wiele dla świata zrobiłem, że swych talentów nie objawiłem. A ponieważ jesteśmy cały czas na północy, sięgamy teraz po rzeczy ze Szczecina. Przy czym patrzę, że nocną porą jednak państwo nie śpią, bo pan Piotr napisał do nas: przyjazne czarty pozdrawiają z Koziej Góry, chwała niech będzie osobliwemu i niesłyszalnym. Choć szantowe i około szantowe klimaty to nie nasza czarcia bajka, to jednak odmiana w taką skwarną noc, a mamy ci, panie, w Trójmieście faktycznie wiele zacnych kapel, choćby to. Tutaj adres, nazwa Arsenic. O, tak to przeliteruje. Zespół kolejny i materiał do przemyślenia, jak mawiał Sztyrlic. Taka mała prywata, ale polecamy uwadze. Strzygąc uchem, ślem ukłony L. Wiemy, że pan Piotr nas słyszy, w związku z tym zaczynamy się starać jeszcze bardziej. I teraz wspomnienie, również wiekowy gentleman Johnny Cash, później kapitan Maciejewicz, to chyba ta sama półka, czy ten sam rocznik, a później, żeby się uwiarygodnić, że jesteśmy w Szczecinie, śnieg spadł na Szczecin i Emerald. nową kość. Świat jest porąbany, Johnny Cash to był gość. Co za dzień, o co za dzień. Nikt nas nie rozumie, zresztą my ich też. Komu to potrzebne w radiu leci Johnny Cash. Co za dzień, o co za dzień. Zachowam się jak facet, gdy kobieta rzuci mnie na okład na maltatę, a reszta kto to wie. Co za dzień. Do szkoły, gdzie smak morza da mi jeść. Nie raz, hej, nie raz, może wyjdę w najgorszy czas. Bo człowiek jak taćma do ognia wciąż da i choć smaży się, nie powiem raz. Kapitan Maciejewicz stał przy wałach noc i dzień. Topionych w cichy mrok nie pozwolił mi zejść na ląd. Nie raz, hej, nie raz, może wyjdę w najgorszy czas. Bo człowiek jak taćma do ognia wciąż gna i choć starzy się, nie powiem raz. Pamiętam dobrze tamten dzień, gdy zaciągnąłem się. Portowe buzki w porannej mgle, jak brata żegnały mnie. Przede mną świat otwierał się, jak nogi pani M. Rozsypnął się, nie było źle, wyśnił się mój rybacki sen. Nie raz, hej, nie raz, może wyjdę w najgorszy czas. Bo człowiek jak taćma do ognia wciąż gna i choć sparzy się, nie powie pas. Więc nie dziw się, że kleja krzewc, nie wstydzę się swych łez. Na brzeże dzisiaj puste jest i to zabija mnie. Dziś naszych statków nie ma tam, gdzie ryba szła nam w sieć. A mój biały statek jak biała mgła na żyletki popłynął gdzieś. Nie raz, hej, nie raz, może wyjdę w najgorszy czas. Bo człowiek jak taćma do ognia wciąż gna i choć sparzy się, nie powie pas. Nie raz, hej, nie raz, może wyjdę w najgorszy czas. Bo człowiek jak taćma do ognia wciąż gna i choć sparzy się, nie powie pas. na Szczecin, kiedy kończył się maj. Ktoś powiedział, wyjeżdżam stąd. Szedłem do pracy, dzień się budził, a ja myślałem, czy to nie mój błąd. Radio nadało, że lepiej ma być. Pogodny weekend, można dać gaz. Droga dziurawa, aż chce się wyć. Między palcami przelewa się czas. Jeszcze oddech i jeszcze łyk tego powietrza, którego wciąż brak. Bilet w kieszeni niczego nie zmieni. Mogę tu zostać. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Na jasnych błoniach ktoś zatrzymał czas. Pusta noc i stracony dzień. Patrzę na orły ostatni już raz. Księżyc powoli wydłuża swój dzień. Ktoś mnie zawołał, poznałem ten głos. Aport i jestem jak pies. Dublin, nie Szczecin, odmieni mój los. Dziś moje serce jest pełne łez. I jeszcze oddech i jeszcze łyk tego powietrza, którego wciąż brak. Bilet w kieszeni niczego nie zmieni. Mogę tu zostać. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Powietrza, którego wciąż brak. Bilet w kieszeni, niczego nie zmieni. Mogę tu zostać. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Tylko daj mi znak. Emerald. Ze Szczecina słuchają Państwo programu drugiego. Patrzę na zegar ze zdziwieniem. 19 minut po godzinie drugiej. To informacja dla tych Państwa, którzy wstają o tej porze i zaczynają nerwowo rozglądać się dookoła. Program trzeci przez radio do nich mówi. Ponieważ jakoś tak się stało, zupełnie tego nie planowałem, a spontanicznie zniosło nas na pełne morze. W związku z tym teraz sięgając po płytę Krzysztofa Klęczona, przypominamy, że i on miał takie ciągoty. 10 w skali Beauforta to oczywista oczywistość, później port również, no i na zakończenie statek widmo. Rzucało nami w górę, w dół. A boss wam tylko zapiął płaszcz i zaklął. To czorta. Nie daję łajbie żadnych szans. Dziesięć dań wam porta. O pokład znów uderzył deszcz. Piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął do czorta. Przedziwne czasem sny się ma. płynął z portu stary bryk. Jego dalszych losów nie znał nikt. Nikt nie wiedział o tym, że statkiem widmem stanie się stary bryk. Hej ho, nauczyka skrzyni i butelka rów. Hej ho, nauczyka skrzyni i butelka rów. Co z załogą zrobił stary bryk? Tego też nie zgadnie chyba nikt. Czy zostawił w porcie ją, czy na morza dnie, nikt nie wie gdzie. Hej, ho, nauczyka skrzyni i butelka. Hej, ho, nauczyka skrzyni i butelka rów. Przepowiednia zła jest, że ho, ho, kto go spotka, marny jego los. Ale my nie martwmy się, hej, nie martwmy się, rum jeszcze jest. Hej, ho, nauczyka skrzyni i butelka rumu. Hej, ho, troszkę Big Beatu nocną porą. Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. A ostatni temat, państwo przyznają, że od jakiegoś czasu, nie powiem czy jest moda, ale w każdym razie odbywają się od czasu do czasu wesela bez alkoholu, ale ta ostatnia piosenka najwyraźniej mówi o pogrzebach bezalkoholowych, bo co to jest butelka rumu na 40 chłopa. W związku z tym, że no, mało atrakcji i jeszcze dość smutna okoliczność, porzucamy szybko ten wątek, by sięgnąć po kolejną północną płytę Verba Verbitis, Verbitatis, przepraszam, dawno temu miałem łacinę. Tak zatytułowana jest jedna z płyt Strefy Mocnych Wiatrów i aż dwa utwory. Epitafium. No, to chyba jeszcze cały czas ciągniemy poprzedni wątek i Wilhelm Gustloff. Ten statek, jak wiadomo, został storpedowany przez walczących o pokój czerwonoarmiejców, a w tym akurat temacie pojawia się jako wokalista sam Adolf. Ósmy i dziewiąty na płycie utwór i odpływamy w strefę mocnych wiatrów, a później kolejna przygoda z morskim graniem, czyli Banana Boat. znaliśmy się od dawna. Miał na imię jak ty. Te same oczy niespokojne i dynamit we krwi. Wspólne kobiety, narkotyki i libacje. Aż po świt. Czasem pod żagle na wakacje. Tak bardzo chciało się żyć. Pamiętam wiosnę tak pijaną, że jesienią stała się. Potem na detoks i od rana pranie mózgów co dzień. Kazali tyrać nam w fabryce, jak to tyrać, kiedy w żyłach tańczy rock and roll. Nie dla nas szare, nudne życie, dla nas wolność, zrozum to. Słodkość i słodkość. We'll be right back. przez noc na zachód zdążał już. Strach zmienił się w nadzieję ocalenia. Spokojniej czas odmierzał ukojony puls. Ten silny wstrząs w umysłach pożar wzniecił. Sowiecka łódź podwodna miała łatwy cel. Torpedy trzy jak pocałunek śmierci dopadły swą ofiarę, czując świeżą krew. We've come to read. It's kind of amusing. We don't have very much that's very smart to say. And theories we tell ourselves we need, I think we could lose them. It's funny how those theories end up in our way. Take a little look at the race we've run. Take a little look at how far we've come. Takes a little faith, but it's my belief. With a little look, we'll be fine. Never let us sleep till we've made amends. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I really think with a little luck, we'll be fine. For all of our educated gains, the root of the problem is finding common sense in very short supply. And letters that supersede our names, think we should drop them. Those letters only come between the you and I. Take a little look at the race we've run. Take a little look at how far we've come. Takes a little faith, but it's my belief. With a little look, we'll be fine. Never let sleep to his name. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I really think with a little look, we'll be fine. And if it tumbles down, if it tumbles down around our feet, all around our feet, we will stand. We will stand our ground. We will stand our ground and freeze out the heat. Take a little look at the race we've run. Take a little look at how far we've come. Takes a little faith, but it's my belief. With a little luck, we'll be fine. Never let us sleep till we've made amends. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I really think with a little luck, we'll be fine. Take a little look at the race we've run. Take a little long, hard look at all we've done. Take some faith, but I believe with a little luck we'll be fine. Never let us sleep till we've made amends. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I truly do think with a little luck we'll be fine. With a little luck we'll be fine. With a little luck we'll be fine. Banana Boat, polski zespół szantowy śpiewający w towarzystwie Eleanor McEvoy, irlandzkiej śpiewaczki. Przyznam się szczerze, że jeden z moich ulubionych. W związku z tym tę produkcję przyjąłem przed laty naprawdę entuzjastycznie. Drugi temat na małej płycie to Ukraina. O mistrzostwo disco polo, ale w tym wykonaniu naprawdę ciekawa propozycja. Czasami grywam ten utwór w programie drugim i wówczas pojawia się święto burzenie, bo wielu melomanów nie ma aż takiego poczucia humoru, które by mogło zaakceptować taką miniaturkę śpiewaną troszkę z przymrużeniem oka, zwłaszcza, że Eleanor McEvoy nie do końca radzi sobie z polskim akcentem, a śpiewa ten utwór po polsku, co też warto zauważyć. Teraz jednak umykamy z tego tropu i Ukraina jak na razie daleka, a tymczasem, a może tak, a może nie. Banana Boat, kolejna płyta już bez wsparcia z Irlandii, ale cały czas pięknie śpiewają. Rekwiem kolejne, rekwiem dla nieznajomych przyjaciół z Bieszczadów, a później pierwsza tak naprawdę tej nocy szanta. I pisze do nas Nikifor, który pozdrawia wszystkich, że szant nie lubi, no ale żadnej szanty tak naprawdę jeszcze nie zagraliśmy, sięgając po utwory zespołu z północy, które wyrosły z ruchu szantowego, a poszły w różne strony. Muzyka, która z tego ruchu się wywodzi, to czasami szanta szuwarowo-bagienna, czyli ballada mazurska, a czasami różnego rodzaju muzykowanie, pop rock, muzyka marynistyczna, różnie to można nazwać, ale z szantą klasyczną, pieśnią pracy, niewiele ma wspólnego. Round the Bay of Mexico to właśnie typowa pieśń pracy, szanta i ona za chwilę, ale najpierw rekwiem dla nieznajomych przyjaciół z Bieszczadów. Z Natanii ciągnie czarny front i kirem kryje niebo. Stalowy potwór, obcy ląd. Boże, dlaczego, dlaczego? Północnym morzem szary świt nie błyśnie nigdy dniem. W kołysce fal zasnęli ci, którym przerwano sen. Dzisiaj około 6 rano w północno-zachodnich wybrzeży Danii zatonął polski jacht staranowany przez tankowiec udający się do Rotterdamu. Ekipy ratunkowe uratowały jedną kobietę. Odnaleziono ciała dwóch członków załogi. Pięć osób zostało uznanych za zaginione. Akcja ratunkowa została przerwana. Najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona. Rozmył się czas, słoneczny blask w szarych głębinach tonie. Niech tuli was do snu obrzask podmorskich pieśń połonin. Niech dobry Bóg z tomorskich dróg do hajlo wam prostuje. Niech nasze myśli do was mkną, bardzo was tu brakuje. Taram, taram, taram, taram, taram, taram, taram, taram. Znów dzielna ona w morze szła, by nie dać jej śmierci ponieść. I jedna ocalała skra, co uszła, by o tym nam donieść. Niech Bogu będą dzięki, że choć jedna.

można pływać po takich egzotycznych akwenach, ale państwo również podróżują, bo o to pisze Leszek i Dominik z Żelechowa. Witamy panie Wojciechu, meldujemy się z trasy na przystanek Woodstock. Jesteśmy na wysokości Poznania, więc tuż po świcie będziemy na miejscu. Pozdrawiamy, a jeszcze Adam, Leszek i Dominik. Cała trójka z Żelechowa, jak cała trójka, to trio. Kolejne trio, Angela Gaber Trio z Bieszczad. No to koincydencja, bo to nie owi nieznajomi z Bieszczadów, a trio jak najbardziej jeszcze po tej stronie tęczowego mostku, jeśli tak można powiedzieć. No i jeśli chodzi o pływanie, to co najwyżej w rzeczce, bo pieśń polska pod takim właśnie tytułem. Z morza przechodzimy na ziemię, bo płyta, po którą sięgamy, to Opowieści z ziemi. Temat szantowy odpływa na naszej antenie wraz z zespołem Z&Z. Płyta akustyk, nie wiem, czy się ukazała, bo mam demo, a na nim informację, że nagrano parę utworów w 1999 roku w Pile. Ryba piła w sumie też jakiś morski akcencik, ale dwóch dżentelmenów z gitarą i instrumentami perkusyjnymi wspierających całość wokalnie. Zaczynamy od paryskiego tematu, później zmagania z klasyką, a później powracamy do polskich evergreenów. Z&Z z wykopanego dzisiaj specjalnie na potrzeby naszego spotkania wydawnictwa. Takie niby nic, króciutkie spięcie ciał, bez słów i bez pożegnania. Tak nagłe, głupie, tak, lecz miało dziwną moc. Powiedz, czy dopada cię jak mnie magiczna tamta noc? Wiem, oj, wiem, oj, wiem, to paryski gen. Trochę byłaś wynudzona, a ja blisko, aj bla, bla, bla. Wcale nie chcę dziś tylko ująć tobie czci. Chcę pokochać się mocno, mocno, może to nie flirt, więc nie drażni już myszko kotka, daj się spotkać. Zdąż pa powiedzieć, nie drażni już myszko kotka, daj się spotkać. I wyobraź sobie. Zonej, rock'n'rollek prosto z bioder. Wcale nie chcę dziś tylko ująć tobie czci. Chcę pokochać się mocno, mocno, może to nie pit, więc